छह अक्षर है। बयासी तेयासी में जो लिखा था धर्म धर्मी अभिसंबंधा इत्यादि ना, इसी पाठ के अनुसार है। अभिसंबंधान है ना, अभिसंबंधान कहाँ है? दो आगे पहले आता है क्या आगे आएगा? देखो पहला अभिसंबंधान, हाँ काल भी थे, पहला अभिसंबंधान था। अभिसंबंधान पहले था 957 में, इसलिए उसको रखा है। अभिसंबंधान पर पहले था, पहले वाला, इसलिए पहले वो ऐसे जैसे लिखा है उसके अनुसार पृष्ठा लिख लिया था, अनकार भी काट दिया था अभिसंबंधा करके, बाद में पहले वाला मिला तो इसलिए पहले वाला फिर रखा हमने पहले 957 पृष्ठा 419 वही अभिसंबंधान पाठ मिल गया। इसलिए अब पूर्व लेना ठीक है, आगे आएगा करके कोई बख्शता है तो नहीं कहा, वो तो कोई आपत्ति नहीं है। तो इसे इसलिए अभिसंबंधान नकार को लेने से पूर्व का है। अभी 85 86, हाँ ये ठीक है, 86 चलेगा। 86 में श्लोक हो गया था, विपसा ब्याह नेत अतश्य क्षणिक होते न युजते। हाँ तो क्षणिक होगा तो अलग अलग है विपसा ब्याह नेत। टीका में विपसा ब्याह नेत अतश्य क्षणिक होते न आदि इत्यादि वचन क्षणिका सर्व संस्कारा इत्यादि वचन यम विपसा ब्याह नेत। आदि शब्द से अस्थिराणां कुतः क्रिया भूत्रेषां क्रिया सेव कारकं सेव च उच्यते इति तत् गृह्यते। अस्थिर में क्रिया नहीं होगी तो फिर आवृत्ति कैसे होगी? क्रिया के बिना आवृत्ति नहीं होगी। भूत्रेषां क्रिया सेव कारकं सेव उच्यते, भवन ही क्रिया वही कारक और कुछ अलग ही नहीं कारक। इसलिए उसमें जो क्षणिक क्रिया नहीं अस्त्रीनाम कुत क्रिया उसमें आवृत्ति का विरोध होता है। अन्य च स्कंद पंचकात्मकम संस्कृतम क्षणिकम सर्वम समेत्य संभूय हेतु प्रत्ययि कृतम संस्कृतम सकलमेव वस्तु जातम क्षणिकम। स्कंद पंचकात्मक संस्कृतम क्षणिक सर्वम समीर करके संभूय समेत्य संभूय हेतु प्रत्यय हेतु कारण से अलग अलग होता है, अलग अलग कारण से अलग अलग हेतु से संस्कृतम सकल में वस्तु जातम क्षणिकम सारे वस्तु उत्पत्ति क्षण एवं केवल सत्वाद इति गृहितम। उत्पत्ति क्षण में नाश क्षणिक होता है उस समय। उत्तस्य अभिवगमस्य अत्यागे विपसादर मुख्यत्वायुगात, जो मानते उसका त्याग नहीं करेंगे तो विपसा अभ्यास वृत्ति नहीं होगी। उपचारोपि न सिद्ध्यति, मुख्य यदि कहीं नहीं होगा तो उपचार भी सिद्ध नहीं होगा। इति मत्वा क्षणिका इति क्षणिका सर्वसंस्कार इत्यादि वचने। संस्कारा वासना अपर पर्याय ज्ञानात्मान भाव इति पदार्थ आदिपदम उक्तार्थम आदिपद भी आया था। आदिपद से लाना अस्थिराणाम कुत क्रिया भूतिरेशम इत्यादि यावद यावच्च भावोयम प्रत्यक्षेण प्रतीयते तावस वर्तमानस्थो नान्य काल विशेषण। जितने पदार्थ प्रत्यक्ष दिखता है सब वर्तमानस्थ है, अन्य काल विशेषण न, अन्य काल का विशेषण नहीं, उसी समय एक क्षण से कालोयम वर्तमान व्यवस्थित अयम काल एक क्षण वर्तमान है। तस्मात् प्रत्यक्षतः सर्वं क्षणिकत्वं मतं मम, आप कहते प्रत्यक्ष क्षणिकत्व इत्यादि इति एवं रूपा वेदा परोत्तर बहुवचनार्थ इत्यादि वचनानि विरुध्यन्ते इत्यादि वचन विषया विरुध्यते विवसा इति आवृत्ति उपलग्न विवसा आवृत्ति दोनों नहीं बनेगी तयोर मुख्योर उपचरितयोर वा क्षणिकेषु असंभवे प्रतिज्ञातार्थ दौर्लभ्यम उपसंहरति मुख्य नहीं और उपचरित होने के लिए कोई मुख्य नहीं बनेगा तो उपचरित नहीं बनेगा क्षणिकेषु अतश्च क्षणिक होते न युज्यते क्षणिक होते तत्साधिका प्रतिक्षण विनाशिनी द्रव्याणी जो प्रतिज्ञा ये नहीं बनेगी उत्तरीत्या आवृत्ति विषयोर असंभवे भी विमतानी क्षणिकानी इति प्रतिज्ञाया न दूषणम आवृत्ति विषय नहीं होने पर भी ये सब विमतानी पदार्थ जितने द्रव्य है क्षणिकानी सत्वाद दीपवत ऐसे करेंगे अथापि अथापि क्षणिकानि इति मत्वर्थोत्तर विवक्ष्यते सिद्ध साध्यतमेव स्या दिष्टेव क्षण संगति अथापि क्षणिकानि इति मत्वर्थ विवक्षते क्षणिकानि इति विवक्षते मत्वर्थ विवक्षते क्षण वाला क्षणिकानि क्षण वाला क्षण संबंधी तो सिद्ध साध्यत्वम एवं सिद्ध साध्यत्वम स्याद क्योंकि इष्ट एव क्षण संगति क्षण संबंध इष्ट है इतने मात्र से खाली से कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं सिद्ध साध्य है क्षण संबंधी क्या विकल्प करेंगे किं क्षण क्षणिकत्व क्षण संबंधित्व किंवा क्षणे तिरभाव यदवा नासित्व अथवा स्वोत्पत्ति अभवित उत्तर क्षणवर्ती ध्वंस प्रतियोगित कितने विकल्प हुआ चार पहला क्षण संबंधी अनेक क्षण रहने वाला भी क्षण संबंधी है क्षण तिरभाव कहेंगे तो एक क्षण नाश बहुत काल में नाश होता था क्षण में नाश हुआ नासित्व अतः नासित्व में अतः स्वोत्पत्ति अभ्यवित उत्तर क्षणवर्ती उत्पत्ति के उत्तर क्षण में नाश ऐसे मानेंगे तो चार विक्रो आद्य मनोदय दूसरे थी क्षण संबंधी कहेंगे तो मत्वर्थ कहेंगे तो सिद्ध साध्यत्व सिद्ध साध्य तो कैसे दिखाते हैं स्थिरस्य वस्तुनो वश्यम निमेष क्षण लक्षणैः काल भागैर्भवे योग इतेन सिद्ध साध्यता स्थिरस्य वस्तुना अवश्यम काल भागे योग भवित जो अधिक समय रहता है 10 साल भी रहेगा काल के एक अंश के साथ उसका योग होगा एक एक अंश साथ मिली करता था कितने साल होता है निमेषक क्षण लक्षण ही काल भागे योग भवित इतने न अस्माकम सिद्ध साध्यता क्षण संबंधी स्थिर पदार्थ क्षण संबंधी अच्छा सिद्ध साध्य हो गया द्वितीय मनोद्रवती क्षणिक द्वितीय पहले क्षण संबंधी हो गया द्वितीय क्या है क्षण तिरभाव द्वितीय क्षणिक क्षणिकार्थ स्थिरोभाव इति चेद अभिधीयते अभिपेतार्थ हानि स्यात् तथापि इष्टं न सिद्ध्यति। क्षणिकार्थ तिरभावती चेत अभिधाते, तिरभाव यदि कहीं क्षणिकार्थ तो अभिप्रेतार्थ हानि चाह, अभिप्रेतार्थ हानि उसी समय तिरभाव मानेंगे या क्षणांतर तिरभाव विकल्प करके, तथा विष्ट सिद्ध नहीं होगा क्षणिक पदार्थ। कैसे तत्र सत्ता क्षण क्षणांतर व तिरभाव, सत्ता क्षण तिरभाव कहेंगे तो नाद्य तत्र ज्ञानात्मनाम भावानाम प्रकाश उपगति विरोधात्। यदि सत्ताक्षण में तिरुभाव हो जाए, भाव ज्ञान रूप भाव पदार्थ ज्ञान है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, तो प्रकाश उपगति जो प्रकाश मानते हैं, ज्ञानात्म प्रतिक्षण प्रकाश उपगति विरोधात, प्रकाश कैसे होगा उससे समय तिरुभाव हो जाएगा। तो जगदाध्य अंध्य प्रसंगात इसे ज्ञान क्षण में तिरुभाव नहीं होगा, अभिप्रेत हानि। और द्वितीय यदि कहीं क्षणांतर में, क्षणांतर में क्षणिकत्व हानि इष्टान सिद्ध्यति। ज्ञानांतर तिरोहित भावे अभी क्षणांतर, क्षणांतर में तिरोहित होगा तो उद्देश्य क्षण रहेगा तो क्षणिक सिद्ध नहीं होगा। अब इसे नहीं मानते, प्रथम क्षण उत्पत्ति दूसरे क्षण नाश ऐसा नहीं। इष्ट सिद्धि कैसे नहीं, इष्टा सिद्धि तद इष्ट न सिद्ध्यति स्पष्ट तिरभाव व्याकृति। तिरभाव क्या है, व्यक्त धर्म निवृत्तिर्या कारण आत्मतयेष्यते स्थिरस्य धर्मिणः सेह तिरभाव गिरोच्यते। व्यक्त धर्म निवृत्ति रिया, या व्यक्त धर्म से निवृत्ति, व्यक्त धर्म निवृत्ति अव्यक्त हो जाए कारणात्मतया कारणात्मक हो जाएगा। स्थिर से धर्म से है तिरुभाव, तिरुभाव शब्द से स्थिर धर्म में वही तिरुभाव थोड़ा अव्यक्त रूप हो गया, कारणात्मक हो गया। धर्म शब्द न कार्य, जो व्यक्त कार्य है वो कारण में लीन हो जाएगा। तिरुभाव यथोते तिरुभाव साध्य सापेक्षित क्षणिकता क्षति, तो क्षणिक क्या हुआ वो तो स्थायी हो गया, तिरुभाव हो गया फिर प्रकट होता है। तृतीय किम उत्पन्न तृतीय 587 श्लोक में तृतीय है नहीं यदवा नाशित्व, ठीक है किम उत्पन्न से नाशित्व किम अनुत्पन्न से अथवा उत्पद्यमान से इति विकल्प आदि मादते। उत्पन्न का नाश, अनुत्पन्न का नाश अथवा उत्पद्यमान से उत्पत्ति काल में नाश, आद्य उत्पन्न से नाश कहेंगे। यदि यदि उत्पन्नानि नश्यन्ति स्यात् तदा सिद्ध साध्यता यस्मादादिमतां नाश सर्वैरेवाभिपेयते। उत्पन्न से क्या नाश कहें, उत्पन्नानि नश्यन्ति स्यात् ये अर्थ करेंगे तो सिद्ध साध्य, क्योंकि सर्वैरेव आदिमता नाश स्वीकृत अभिपेत उत्पत्ति है तो नाश होगा तो मानते, ये द्वितीय सिद्ध साध्य हो गया। ठीक है, हमें कौन से 91 यदि तत्रापि किम उत्पन्नस्य यदा कदाचित नाश किंवा उत्पत्ति क्षण द्वितीय क्षण व अंत्य क्षण चार विकल्प आ गया। तत्र उत्पन्न से यदा कदाचित नाश, तो घटादि उत्पन्न का यदा कदाचित नाश होता है हिमालय का भी, ये तद सिद्ध साध्य हो गया। दूसरा किम उत्पत्ति क्षण नाश, तृतीय अंत्य क्षण में, द्वितीय क्षण नाश अंत्य क्षण में, प्रथम दोष महा सिद्ध साध्य। आदिमताम सर्वेरव नाशाश्रयण युक्ति कहते यथाइते, अब इसमें चार विकल्प क्रम से कहेंगे। यतः यतो जनिमता अवश्यं विनष्टव्यं तदन्ततः तथाभिपगतार्थस्य हानि स्यादो न संशयः। विनष्टव्य में न में अनुसार कैसे होगा, न सदर्शन धातु तव्य सृजो झलि सृजो मस्जिद नसोर झलि मस्जिद नसोर झलि हाँ झलि झलादि की तो नहीं। अच्छा है नक्षति हाँ न नक्षति भी बनता है, ठीक है नक्षति में सह हाँ ठीक है। तो विनष्टव्यम विनष्टव्यम जन्मता अवश्यम विनष्टव्यम अंतत तथा अभिपेतार्थ से हानि सियाद वो न संशय। तो यह तो जन्मता अवश्यम विनष्ट हो गया तथा अभिवर्ता हानि, तो ये क्या विनाशित है ना, जन्मता अवश्य विनश्य अभिव्यतार्थ से हानि शायद वह न संशय, अभिव्यतार्थ ही हानि किया ये हो गया भावन में। तदंतत तावत भाव से आदिमत अंतत अवसान न्यवाद, ये क्षण के मानेंगे तो तुम्हारे तो कोई पदार्थ है आदि वाला है अंत में नाश होगा, तो इसे तो क्षणिक सिद्ध ने आपका इधर से क्षणिक तो साध्य तो या भी तो स्वीकारे मत पक्ष सिद्धि आशंका ऐसे मानोगे तो स्थायी पदार्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि ये नाश होगा केवल नाशित तो, अंतिम समय नाश होगा इतने मात्र क्षणिक कहाँ सीधा हुआ, ऐसे तुम स्वीकार करो तो हमारे पक्ष स्थायी स्थिर सिद्ध हो जाएगा। अभिभगतार्थ से क्षणभंगुर से क्षणभंगुरत्व से हानि तुम्हारे मत में, क्योंकि नाशित हम भी मानते हैं कल्पांतर नाशित्व के बाद उत्पत्ति के द्वितीय क्षण नाश है नाशित अथवा उत्पत्ति नहीं क्या दिया उत्पत्ति अभिहित उत्तर उत्पन्न से ये जो चल रहा था उत्पन्न से यदा कदाचित नाश उत्पत्ति क्षण अच्छा द्वितीय क्षण इसका चल रहा उत्पन्न से नाश का ठीक है। कल्पांतर से अथ तो उत्पन्न से तो हो गया द्वितीय हो गया अभी अभी द्वितीय क्षण क्या उत्पत्ति क्षण है तृतीय अच्छा द्वितीय नहीं हुआ उत्पन्न से यदा कदाचित नाश कि उत्पत्ति क्षण है अच्छा हाँ द्वितीय उत्पत्ति क्षण है ठीक है क्षण था अथोत्पत्ति क्षण नाश अथोत्पत्ति क्षण नाशो भवताभिपगम्यते सर्गनाशो तदेकस्मिन् काले प्रसज्यतो ध्रुवम्। अतः उत्पत्ति क्षण नाश भवता अभिपगम्यते, तो क्या होगा? तदा एकस्मिन् काले सर्गनाशो प्रसज्जत ध्रुवम, एक काल में उत्पत्ति नाश दोनों हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा तो क्या आपत्ति? आगे कहते हैं प्रसंगस्य दोष परिवेशायिता मह, तो एक क्षण में हो तो क्या दोष है? ततश्च ततश्च कार्यानुत्पत्तिर् यदि वा सर्वदा स्थिता तद्विरोधा विरोधाभ्याम, तद्विरोधा विरोधाभ्याम ध्रुवं प्राप्नोत्यनेप्सितम्। उत्पत्ति क्षण नाश होगा तो क्या? कार्य अनुत्पत्ति, उत्पत्ति क्षण नाश होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, विरोध होगा। तो यदि विरोध नहीं होगा सर्वदा स्थिता, कार्य की उत्पत्ति क्षण में नाश मानेगी, विरोध होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और विरोध नहीं होगा तो उत्पत्ति होगी और नाश हो जाएगा, तो उत्पत्ति आगे रहेगा और नाश नहीं होगा, सर्वदा स्थिता। तद विरोधा विरोधाभ्याम, उत्पत्ति के साथ नाश का विरोध अविराधाभ्याम दो आपत्ति हुई, या तो विरोध पक्ष अनुत्पत्ति, अविरोध पक्ष सर्वदातीता प्राप्त अनिश्चित मनुष्य है। भावाभाव ते विरोधो अविरोध वा आदि न कदाचित तदुत्पत्ति विरोध होगा तो तस्य वा स्थायिता अथवा उत्पत्ति स्थिर। युगपद उपगत भावाभाव विरोधे सती, युगपद उपगत भावाभाव विरोधे, हाँ सती अभावाद भावस्य तत्वा इतर से अनुत्पत्ति। युगपद उपगत भावाभाव विरोधे, एक साथ यदि भावाभाव विरोध हुआ अभावाद भावस्य तत्व भावाद अभावस्य अनुत्पत्ति। पहले हो गया भावा भाव विरोध अविरोध पा आदि विरोध है तो भावा भाव न कदाचित तद उत्पत्ति तस्य वा स्थायिता। युगपत उपगत भावाभाव विरोधे सति अभावाद भाव से तथा इतर से अनुत्पत्ति। अभाव से भाव, भाव से अभाव नहीं होगा तो तस्य वा स्थायिता, कस्य स्थायिता? कार्य से पदार्थ से ततश्च कार्यानुत्पत्तिर, कार्य की उत्पत्ति नहीं यदि वह सर्वदातीता। कार्य की अनुत्पत्ति तो हो गया यदि उत्पत्ति काल में नाश हो, व्याभाव विरोध हुआ, अभाव विरोध नहीं होगा तो उत्पत्ति की होगी नाश होगा, उत्पत्ति रहने पर वस्तु हमेशा रहेगा। उत्पत्ति काल में नाश होगा तो विरोध नहीं होगा तो नाश होने पर उत्पत्ति हो तो हमेशा रहेगा। तस्य मतलब तस्य क्षण से पदार्थ से स्थायिता। युगपत उपगत भावाभाव विरोधे, यहाँ तो आद्य अच्छा आद्य पक्ष में है, अविरोध पक्ष नहीं हुआ। भावाभाव विरोधे, विरोध होगा तो कदाचित उत्पत्ति नहीं होगी अथवा स्थायिता। स्थायिता कैसे है? पदार्थ उत्पत्ति क्षण में नाश, विरोध है उत्पत्ति क्षण नाश विरोध है, तो विरोध होगा तो नष्ट हो जाएगी उत्पत्ति नहीं होगी अथवा उत्पत्ति हो जाएगी नष्ट नहीं होगा, ये कैसे? उत्पत्ति नाश तो सेवा सत्ता ही था। युगपत उपत भावाभाव विरोध है सती, भावाभावर विरुद्ध सती अभावाद भाव की उत्पत्ति वाई तरह से अनंत होती, अभाव से भाव, भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो भाव से उत्पत्ति नहीं अभाव उतर वो कार्य उत्पन्न होगा, उसका विरोधन से उससे नाश नहीं होगा, घट की उत्पत्ति से घट का नाश नहीं होगा, अतः नाश होने पर उत्पत्ति नहीं। तो तत्व वा इतर से अंत होते, उत्पत्ति से भाव से अभाव, भाव से भाव के नहीं नहीं होने पर वस्तु थाई। तो घट की उत्पत्ति क्षण में नाश कहेंगे, विरोध है, विरोध होगा तो घट के साथ उसका संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा तो विरोध है तो ऐसे रह जाएगा। विरोध होने पर उत्पत्ति युगपत भावा भाव दोनों विरोध है, युगपत उपगत भावा भाव दोनों स्वीकार करते भावा भाव विरोध होकर के, तो भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, विरोध है तो दोनों युगपत उपगत भावा भाव दोनों मानेंगे भावा भाव। भावा भाव दोनों रहेंगे, विरोध सत्य दोनों स्वीकृत भावा भाव में विरोध हो तो दोनों स्वीकृत भाव भाव विरोध है, विरोध होगा तो ये कहते हो भाव से भाव की उत्पत्ति, भाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होगी, विरोध होने का आना, अभाव से भाव की उत्पत्ति विरोध होने का आना। तो न कदाचित तद उत्पत्ति तस्य वा स्थायिता, इसको ही प्रतिपादन करते हैं। कदाचित तद उत्पत्ति, अरे न कभी उत्पत्ति नहीं होगी ये तो हो गया, और स्थायिता कैसे होगी? विरोध अविरोध वा अविरोध मानेंगे तो विरोध के पक्ष में अविरोध वा द्वितीय में, अच्छा आद्य द्वितीय, हाँ ठीक है, विरोध पक्ष में ये हो गया और अविरोध पक्ष में स्थायिता। आद्य न कदाचित तद उत्पत्ति नहीं, कैसे हो गया विरोध अविरोध वा कह करके आद्य न कदाचित उत्पत्ति तस्य वा स्थायिता, आद्य में दोनों आ गया, अविरुद्ध पक्ष लेंगे तो फिर द्वितीय द्वितीय फिर कैसे रहेगा? तो ये नहीं, विरोध पक्ष में दोनों दोष है ना, विरोध पक्ष में या तो कभी उत्पत्ति नहीं होगी अथवा स्थायी, विरोध होने पर कभी उत्पत्ति नहीं होगी हो गया ठीक, और स्थायी है विरोध होने पर भाव पदार्थ, भाव पदार्थ हो तो नहीं, भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी कैसे? उत्पत्ति और नाश एक साथ हो जाए, उत्पत्ति के पहले भाव पदार्थ कैसे रहेगा? क्योंकि उसके पहले आया उत्पत्ति क्षणे नाश, सर्ग नाश तदा एकस्मिन क्षणे प्रचेत, एक क्षण में सृष्टि और नाश प्राप्ति है, तथा कार्य अनुत्पत्ति, एक क्षण में सृष्टि और नाश प्राप्त है तो कार्य अनुत्पत्ति विरोध, यदि वह सर्वदा अस्तिता स्वर्गनाश एक क्षण मानेंगे या तो अभाव रहेगा नहीं तो भाव रहेगा विरुद्ध होने पर। हाँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ स्वर्ग और नाश एक क्षण होने पर परस्पर विरुद्ध हो एक दूसरे को नहीं रखने देगा तो उत्पत्ति हो तो नाश नहीं होगा नाश हो तो उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे मन से स्वर्ग हो तो स्वर्ग हो तो नाश नहीं होगा हमेशा ताई नाश हो तो सर्ग स्वर्ग सृष्टि नहीं होगी। कदाचित न उत्पत्ति नाश उसका विरोध करेगा कभी उत्पत्ति नहीं होगी। और सृष्टि यदि नाश को विरोध करे तो नाश ही नहीं होगा। तो दोनों पक्ष हो गया ये पहला भाग। सर्वदा आतिथ्य तद विरुद्ध विरुद्ध ध्रुव विरुद्ध तत्व से कारण दे दिया सर्वदा सर्ग अथ अथ उत्पत्ति क्षण नाश होता भी वे थे सर्ग नाश हो गया। प्रसंग से दोष परिवेशाय तो ततश्च ततश्च कार्य अनुत्पत्ति यदि वह सर्वदा आतिथ्य कार्य अनुत्पत्ति यदि नाश उसको विरुद्ध करेगा कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति यदि नाश को विरुद्ध करेगा तो सर्वदा अस्तिता तद विरुद्धा विरुद्ध अभ्याम ध्रुवम प्राप्नति अनिश्चितम। तो आद्य पक्ष में दोनों हो गया भावा भावे ते विरुद्ध अविरुद्ध वा विरुद्ध पक्ष में ये दोनों दिया विरुद्ध आद्य न कदाचित तद उत्पत्ति तस्य स्थायिता ये किस पक्ष में हुआ विरुद्ध पक्ष में भावा भाव विरुद्ध से अभाव विरोध करने से सृष्टि नहीं होगी अथवा भाव यदि विरोध करता है तो नाश नहीं होगा हमेशा भाव रहेगा स्थायिता। युगपद उपगत भावा भाव विरोध है सती अभावात अभावात भाव से उत्पत्ति न होती अभाव रहेगा तो भाव नहीं होगा और भावात वा भाव से सत्य भावात अभाव से उत्पत्ति नहीं होगी तो सृष्टि हो तो नाश नहीं होगा। तो या तो कभी उत्पत्ति नहीं तो स्थायी होगा ये हो गया विरोध पक्ष में। और अविरोध मानेंगे तो उत्पत्ति सृष्टि द्वितीय पाय में भी दोष तभी अविरुद्ध हो ससंभवात उत्पत्ति हो और नाश हो भाव अभाव में यदि विरोध नहीं अविरुद्ध है उत्पत्ति हो नाश है तो दोनों रहेगा उत्पत्ति हो नाश विरोध है दोषांतर माह उत्पत्ति नाश में विरुद्ध अनुपर विरुद्ध विरुद्धयोश्च क्रियायो इष्टत्वादेक कर्तरी एक काले विरुद्धत्वात् सर्वलोको विरुध्यते। विरुद्धयो से क्रियायो हो एक कर्तरी इष्टत्वात् तो एक कर्त में विरुद्ध क्रिया इष्ट है किंतु एक काल विरुद्धत्वात् सर्व के विरुद्धते विरुद्ध क्रिया एक कर्ता में तो हो सकता है किंतु एक काल में नहीं होगा विरुद्ध क्रिया। एक काल विरुद्धता सर्वलोक विरुद्ध सर्वलोक विरुद्ध होता है एक काल में विरुद्ध दोनों नहीं होगा भिन्न काल में तो होगा। एक वस्तुनि एकदेव उत्पत्तिनाशर विरुद्धयोर विरुद्ध इष्ट है उत्पत्तिनाश दोनों विरुद्ध है सर्वलोक व्यवहारो व्यवस्थितो न सिद्ध्येत। एक समय उत्पत्तिनाश विरुद्ध माने है तो फिर उत्पत्तिनाश दोनों नहीं होगा न सिद्ध्येत। क्वचित भी विरुद्ध शब्दार्थ अभावात विरुद्ध शब्दार्थ उत्पत्ति नाश दोनों ही नहीं होगा। विरुद्ध होगा तो एक वस्तु में उत्पत्ति नाश दोनों विरुद्ध होने से विरुद्ध इष्ट है मतलब दोनों ही नहीं रहेगा एक दूसरे को नष्ट करेगा नहीं विरुद्ध होने के कारण दोनों नहीं रहेगा। सर्व लोक व्यवहार जो व्यवस्थित है वो सीधा नहीं होगा क्वचित भी विरुद्ध शब्दार्थ अभावात्, विरुद्ध शब्दार्थ भाव और अभाव उत्पत्ति और नाश दोनों नहीं होगा, अथवा अथवा विरुद्ध शब्दार्थ नहीं होगा, यदि दोनों साथ रहेंगे तो भी विरुद्ध नहीं हुआ कहीं, तो कहीं भी विरुद्ध शब्द का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। क्या दिया, एकस्मिन् वस्तुनि एकदा उत्पत्ति नाशयोर् विरुद्ध, तो विरुद्ध है इष्टदा सर्वलोक व्यवहार व्यवस्थित न सिद्ध। एक में उत्पत्ति नाश विरुद्ध है और एक में यदि दोनों मानेंगे तो फिर विरुद्ध नामक कोई पदार्थ नहीं होगा, व्यवस्थित व्यवहार नहीं होगा। लोके क्वचित भी विरुद्ध शब्दार्थ अभावात, विरुद्ध शब्द का अर्थ का ही सिद्ध नहीं होगा दोनों में। उत्पन्न नाशो यदा कदाचित वा जन्म क्षण वा इति द्वयम् निरस्य, अभी उत्पन्न नाश का विकल्प हुआ था, उत्पन्न से नाश, उत्पन्न से नाश में यदा कदाचित नाश उत्पत्ति क्षण नाश कदाचित वा जन्म क्षण वा द्वय निरस्य द्वितीयम द्वितीय तृतीय अनुवदति। द्वितीय तृतीय जो कहते हैं 591 का द्वितीय तृतीय लेना, 91 का द्वितीय तृतीय कौन है, उत्पन्नस्य उत्पद्यमानस्य, और उसका ये बाकी है द्वितीय तृतीय लेना है, इसको लेना कौन, उत्पन्नस्य नाशित्वम, इसमें कितने विकल्प क्या था, चार में से दो का निराश हुआ, जन्म क्षण वा कदाचित वा जन्म क्षण वा, कदाचित उत्पत्ति दो हो गया, आगे दो बाकी है अभी द्वितीय क्षण अंत क्षण बाकी है, किंतु पहले द्वितीय तृतीय अनुभूत द्वितीय तृतीय कौन है, उत्पन्नस्य नाशित्वम उत्पद्यमानस्य अथ, देखो अथा जातानि नश्यन्ति जायमानानि वेति चेत् तथाप्यसन प्रतिज्ञार्थो नह्य भावस्य नाशिता। द्वितीय क्या है, अनुत्पन्न से नाशितम, तृतीय है उत्पद्यमानस्य, इसको कहते अथ अजातानि नश्यन्ति अनुत्पद्यमान, और तृतीय हो गया जायमान से नाश उत्पद्यमान से नाश, यदि चेत तथापि असन प्रतिज्ञार्थ, प्रतिज्ञार्थ कुछ नहीं, प्रतिज्ञार्थ वो अनुत्पन्न से नाश है, असत है, अनुत्पन्न का नाश कैसे होगा, और उत्पद्यमान से नाश मानेंगे तो भी असत, उत्पद्यमान से नाश हो, उत्पद्यमान से नाश उत्पन्न होने के बाद नहीं, उत्पद्यमान से नाश कहें तो दोनों पक्ष में असन प्रतिज्ञार्थ नहीं, अभाव से नाशिता, पदार्थ है ही नहीं उसका नाश कैसे होगा, अनुत्पद्यमान से अभाव है ही नहीं, और उत्पद्यमान से भी पदार्थ हुआ नहीं उसका नाश नहीं होगा, दोनों के लिए पहला का द्वितीय तृतीय के लिए। तत्र अजातस्य नाशम दुषयति, अजातस्य नाश अथापि तथापि तथापि क्या तथापि असन प्रतिज्ञा अजातानि नश्यन्ति इति प्रतिज्ञातार्थो न युतम्, अजातस्य असत्वात् असतच संतानस्यैव अनाश, संतान जैसे नाश नहीं होता इसका नाश नहीं होगा, तस्य अनाश हेतुअंतरमा अजातस्य अनाशी कातिशीतिरजातस्य विनाशागमने सति प्रतिज्ञा पदयोश्चात्र विरोध स्यात् परस्परम्। अजातस्य का अतिशितिर विनाश आगमने सति, विनाश विनाश आगमन विनाश आगमन विनाश से आगमन विनाश नहीं होने पर अजात में अतिशय क्या है? पहले भी भाग में सब बराबर है। प्रतिज्ञा पदे अश्चात्र विरोध अजातस्य नाश, दो पदे अजात नाश विरोध परस्पर। नाशो नाम अर्थात सत्व हेतु विकार, नाशे अर्थात सत्व हेतु विकार अंतिम विकार। अजातस्तु ते असनेव, अजातस्तु असने सतनी, अतो अनाशात अनतिशयात न सतस्य, तो नाश नहीं होगा अतिशय नहीं, तो उसका किसका नाश होगा? अजात का। अब जो अन्य था तृतीय था उत्पद्यमान से जायमान नाशस्तु जन्म क्षण निराश नहीं निरस्त, जन्म क्षण उसका नाश का निराश किया निरस्त हो गया। भेदाभावात इति, जन्म क्षण में नाश क्रिया, एक क्षण में दो क्रिया भिन्न विरोध क्रिया नहीं। मत्ता दुषांतर महा ये तो न्यास हो गया, दुषांतर कहते प्रतिज्ञा अप पदयोश्चात्र विरोध परस्परम जन्म क्षण नाश। चकार वक्षमान विरोध समुच्चयार्थ, चकार हो गया प्रतिज्ञा पदयोश्च अत्र विरोध परस्परम, जन्म क्षण में नाश विरोध है और चौ से आगे दोष कहेंगे, आगे क्या दोष विरोधम प्रकट है थे नश्यति, नश्यति उत्पद्यमानोऽर्थ इति तन्मुग्धभाषितम् सर्वलोकविरुद्धत्वान् मानश्चापि विरुध्यते। अयम उत्पद्यमान नश्यति इति तन्मुग्धभाषितम्, उत्पन्न हो रहा है और नाश हो रहा है, दोनों विरुद्ध क्रिया। सर्वलोक विरुद्धत्वात् मानस्य भी विरुद्ध थे, उत्पद्यमान से नाश उत्पद्यमानत्व में सत्तया संबध्यमानत्व, सत्ता से सत्ता के साथ उसका संबंध, घट उत्पद्य थे सत्ता के साथ घट का संबंध। नश्यमानत्व जो तद्राही सत्ता संबंध रही थे, तो सत्ता के साथ संबंध और संबंध भाव दोनों प्रतिज्ञा पद स्पष्ट विरोध। विरोधांतर में सर्व सर्वलोक विरुद्धत्वात् लोक विरुद्धमपि ब्रह्म अद्वितीयत्वादि त्वया इष्यते, लोक विरुद्धत्व ब्रह्म अद्वितीय ये भी तो लोक विरुद्ध है, अद्वितीय के अनेक द्वैत पदार्थ है, त्वया इष्यते तदेतत् ममापि, लोक विरुद्ध होने पर भी उत्पद्यमान नाश मानसते, ऐसे लोक विरुद्ध होने पर भी ब्रह्म अद्वितीय आप कहते हो, विरुद्ध होने पर हम कहेंगे उत्पद्यमान से नाश, तो मानिष्या भी विरुद्ध थे वहाँ, तो प्रमाण से सिद्ध होता है अद्वितीय एक अद्वितीय वाक्य, किन्तु यहाँ कोई प्रमाण नहीं उत्पद्यमान से नाश। अब उत्पन्न नाशित्व पक्षे तृतीय आदत्ते, अब उत्पन्न नाशित्व पक्ष कहाँ आया था? पहला 591 में किम उत्पन्नस्य यदा कदाचिनाश किम उत्पत्ति क्षणे, ये दो हो गया था, अभी तृतीय बाकी है द्वितीय क्षणे तृतीय मादते। अथ अथोत्पन्नस्य नाशोऽयं द्वितीय स्यात् क्षणे यदि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञामृते नायम् प्रतिज्ञार्थ प्रसिद्ध्यति। अतः उत्पन्न से नाश यदि द्वितीय क्षण उत्पन्न से द्वितीय क्षण नाश तो प्रत्यभिज्ञान रीते अयम प्रतिज्ञार्थ न प्रसिद्धति। जो पूर्व क्षण में था अभी वो नष्ट हो रहा है तो प्रत्यभिज्ञा के बिना ये अर्थ सिद्ध नहीं होगा। तो उत्पन्न से नाश प्रथम क्षण उत्पन्न अभी नाश होता है तो वही पदार्थ है उसका नाश प्रतिभिज्ञा के बिना सिद्ध नहीं होगा। प्रतिभिज्ञा प्रमाण नहीं मानते हो मानोगे तो क्षण के तो हानि है। तत्र दोषम वक्तुम भूमिका होती प्रतिभिज्ञा के बिना सिद्ध नहीं होगा। तत्स्वरूप माह प्रतिभिज्ञा का स्वरूप ये जायते कर्ता सैव आयम विनश्यति क्षणद्वये यथा स्थायी तद्वदस्तु क्षणांतरे। यैव कर्ता जायते सैव आयम विनश्यति जायते घटो जायते कर्ता जायते का कर्ता घट यह कर्ता जायते सैव आयम विनश्यति कौन जो प्रथम क्षण जायते द्वितीय क्षण आयम विनश्यति क्षणद्वय यथास्थायी यदि दो क्षण में स्थायी हो गया हुई तद्वद हतु क्षणांतरे तो स्थायी वस्तु सिद्ध हो जाएगी। दो क्षण माने तो अधिक क्षण में रह सकता है। उक्त प्रतिभिज्ञाया क्षणद्वय वर्तित्व कहानी तथा क्षणद्वय स्थायी तो अधिक क्षण में हो जाएगा। स्थायी जन्मनाश कर्ता इति शेष जन्मनाश का कर्ता जन्मनाश कुलाल घट को नष्ट करता है नाश का कर्ता कौन है हैं घट कुलाल नाश का कर्ता नहीं नासी है नाश निजत करके कुलाल नाश है घटो नश्यति जन्म नाश करता स्थायी हो जाएगा। ओम।